สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่72ครับยิวกับวันซาบาโตพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่5ยอห์นบทที่5ข้อ10ถึง18นะครับยอห์นบทที่5ข้อ10ถึงข้อ18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันซาบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติคนนั้นจึงตอบเขาว่าท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดเขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดนั้นเป็นผู้ใดคนที่ได้รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะนั้นมีคนอยู่ที่นั่นเป็นอันมากภายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่านี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้าชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกกับพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซูเพราะพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นในวันซาบาโตแต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงยิ่งแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันซาบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับพระเจ้าพี่น้องครับน่าสนใจนะครับในเช้าวันนี้ความจริงหรือสัจธรรมที่เกิดจากพระวจนะก็คือวันซาบาโตและคนยิวก็ได้แสวงหาช่องทางที่จะฆ่าพระเยซูเพราะเหตุการณ์ล่วงละเมิดวันซาบาโตพี่น้องครับผมอยากจะเท้าความเดิมนะครับก็คือพระเยซูได้ทรงรักษาคนที่เป็นอัมพาต38ปีนะครับที่สะเบสดาซึ่งแปลว่าบ้านแห่งความเมตตาบ้านแห่งความกรุณานะครับสะนี้นะครับหลังจากที่คนที่เป็นอัมพาตนะครับนอนมา38ปีได้รับการรักษาให้หายจากพระเยซูเขานั้นไม่เพียงแต่ไม่ถามชื่อของพระเยซูเท่านั้นเขาก็รีบจำยกแคร่ของตนนะครับยกที่นอนแล้วก็เดินกลับไปในวันนั้นนะครับพระคัมภีร์ระบุว่าเป็นวันซาบาโตครับพวกยิวก็เลยพูดกับชายที่หายโรคคนที่เป็นอัมพาตนะครับว่าวันนี้เป็นวันซาบาโตที่แบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติแล้วพี่น้องครับการละเมิดวันซาบาโตนะครับโดยการแบกของนะตามกฎดั้งเดิมของพระเจ้าที่ได้ให้รักษาวันซาบาโตนั้นก็ได้ขยายบานไปนะครับขยายบานปลายไปกลายเป็นบทบัญญัติต่างๆซึ่งมนุษย์ตั้งขึ้นอันนี้เป็นความชอบธรรมของมนุษย์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นเองนะครับทีนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเยเรมีย์นะครับในพระธรรมเยเรมีย์นะครับบทที่17ข้อที่22พระเจ้าตรัสอย่างนี้ครับว่าอย่าหาบหามของเจ้าออกจากบ้านในวันซาบาโตหรือกระทำการงานใดๆแต่จงรักษาวันซาบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ดังที่เราบัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้พี่น้องครับผู้นำศาสนาก็คือพวกยิวนั้นได้เข้าไปพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันซาบาโตที่เจ้าแบกแคร่ไปนั้นก็ผิดธรรมบัญญัติแล้วพี่น้องครับผมอยากจะอ่านในเยเรมีนะครับบทที่17ให้พี่น้องฟังนะครับในเยเรมีบทที่17ข้อที่21นะครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าจงระวังเพื่อเห็นแก่ชีวิตของเจ้าทั้งหลายอย่าได้หาบหามอะไรในวันซาบาโตหรือนำของนั้นเข้าทางบรรดาประตูเยรูซาเล็มและอย่าหาบหามของเจ้าออกจากบ้านในวันซาบาโตหรือกระทำการงานใดๆแต่จงรักษาวันซาบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ดังที่เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้นะครับและในพระคัมภีร์นะครับบทเดียวกันนี้ก็ยังพูดถึงพระพรนะครับในวันซาบาโตเมื่อคนของพระเจ้ารักษาวันซาบาโตครับและในขณะเดียวกันครับในข้อที่27นะครับก็ยังมีบทลงโทษนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่รักษาวันซาบาโตให้บริสุทธิ์ไม่เชื่อฟังพระเยซูนะครับแล้วก็แบกขอโทษครับไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วก็แบกภาระเข้าทางประตูทั้งหลายนะครับวันในวันนั้นพระเจ้าจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั้น และไฟจะเผาผลาญราชวังทั้งหลายของเยรูซาเล็มและจะดับก็ไม่ได้พี่น้องครับถ้าถามว่าจุดประสงค์ของการมีวันสะบาโตของพระเจ้านั้นมีไว้เพื่อใครคำตอบก็คือว่ามีไว้เพื่อมนุษย์ครับไม่ได้มีไว้เพื่อตนเองพี่น้องครับในวันสะบาโตนะครับเมื่อขณะที่พระเจ้าสร้างโลกนั้นพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงหยุดพักนะครับทรงหยุดพักถามว่าพระองค์ต้องหยุดพักไหมครับคำตอบก็คือจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องหยุดพักก็ได้เพราะว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนะครับทรงมีฤทธิ์ไม่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทำงานไม่รู้จักเหนื่อยครับและพระองค์ก็ไม่ต้องพักแต่ที่พระองค์พักนั้นและพระองค์ทรงสร้างนะครับวันสะบาโตขึ้นมาเพื่อมนุษย์ครับเพื่อมนุษย์จะได้พักนะครับแทนนะครับเพื่อมนุษย์จะได้พักแทนพระเจ้าก็ได้ดำเนินนะครับพระองค์เองนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีกับมนุษย์ครับแท้จริงพระเจ้าไม่ต้องพักครับแต่พระเจ้าพักเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์แล้วก็พระองค์ก็สั่งให้มนุษย์ได้รักษาวันสะบาโตต่อมาเรื่อยๆนะครับจุดประสงค์ของวันสะบาโตนะครับผมรวบรวมมานะครับก็อย่างน้อยอยู่5ประการด้วยกันครับ5ประการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นจุดประสงค์ของวันสะบาโตประการแรกก็คือวันสะบาโตนั้นเป็นวันพักสงบครับพักสงบทั้งร่างกายนะครับจิตใจและจิตวิญญาณนั่นคือเมื่อเขาได้พักนะครับร่างกายห้ามทำงานนะครับห้ามแบกของห้ามเดินเกินที่กำหนดไว้นะครับให้มาที่ธรรมศาลาเพื่อที่จะพักสงบนะครับในขณะเดียวกันครับพี่น้องครับเราอาจจะเข้าใจว่าวันสะบาโตนั้นเหมือนกับวันอาทิตย์แต่ไม่ใช่ครับวันสะบาโตนั้นเป็นวันเสาร์นะครับและจะเริ่มนับวันสะบาโตตั้งแต่เย็นวันศุกร์ครับนะฮะเย็นวันศุกร์นั้นเขาก็ออกจากบ้านไม่ได้แล้วเขาจะต้องอยู่ที่บ้านกับครอบครัวทุกคนนะครับแล้วก็กินข้าวกันได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในเช้าวันเสาร์พวกเขาก็จะไปที่ธรรมศาลาพี่น้องครับเป็นวันแห่งความการพักสงบนะครับเป็นวันแห่งการไข้ครวญนะครับเป็นวันเรียกว่า family day นะครับทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อมนุษย์ครับพระเจ้าทำให้กับมนุษย์ประการที่สองก็คือว่าใน วันสะบาโตนั้นถือว่าเป็นวันนมัสการพระเจ้าเป็นวันบริสุทธิ์ครับเป็นวันบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าให้อิสราเอลนั้นได้มีโอกาสคิดคำนึงถึงความผิดความบาปนะครับถ้าหากว่ามีความผิดความบาปที่ได้ทำมาระหว่างสัปดาห์นั้นก็ให้อะไรครับให้สารภาพเสียนะครับในขณะเดียวกันครับจะเป็นวันแห่งการนมัสการพระเจ้าเมื่อบาปของเราถูกยกแล้วนะครับเราก็บริสุทธิ์และการนมัสการของเรานั้นพระเจ้าก็โปรดปรานและพระเจ้าขอประทานครับผู้ใดที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เป็นมลทินนะครับไม่ว่าคุณจะนมัสการดีขนาดไหนนะครับพระเจ้าไม่ขอประทานครับประการที่3ครับเป็นวันรับพระพรของพระเจ้านะครับพระพรของพระเจ้าจะมาผ่านทางวันสะบาโตคือการที่ร่างกายของได้พักนะครับชีวิตของเขาได้รับการนมัสการและพระพรรออยู่เบื้องหน้าครับก็คือพระพรแห่งการนับถือหรือรักษาวันสะบาโตนะครับรักษาวันสะบาโตตลอดไปนะครับพระพรนั้นก็จะไปถึงลูกถึงหลานได้ด้วยประการที่4ครับเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังครับวันสะบาโตนั้นหรือการรักษาวันสะบาโตนั้นเป็นการแสดงออกถึงการเชื่อฟังนะครับของประชากรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นประการที่5ครับก็คือว่าถ้าว่าใครก็ตามที่รักษาวันสะบาโตนั้นนะครับเขาไม่เพียงแต่สำแดงและตอบสนองต่อธรรมบัญญัติหรือตอบสนองต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเท่านั้นนะครับแต่เขายังมีสมบัติคุณสมบัติแห่งการเป็นประชากรของพระเจ้านะครับนี่คือวัตถุประสงค์ประการที่5นะครับเขามีคุณลักษณะนะครับหรือคุณสมบัติแห่งการเป็นประชากรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นประชากรของพระเจ้าจะต้องรักษาวันสะบาโตนะครับนี่คือ5ประการของจุดประสงค์ของวันสะบาโตครับพี่น้องครับเรื่องราวต่อมาก็คือว่าพระเยซูนะครับสั่งให้เขานั้นยกแคร่แบกเดินไปนะครับต่อมาพระเยซูก็พบชายคนนั้นก็คือคนที่เป็นอัมพาตนะครับอยู่ในพระวิหารพระเยซูตรัสกับเขาว่านี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้าคงเป็นตอนนี้เองครับที่ชายผู้หายโรคนี้รู้ว่าพระเยซูเป็นใครและเขาก็ได้ต้อนรับพระองค์นะครับยอห์นนะครับมิได้บันทึกรายละเอียดว่าชายคนนั้นมีความสัมพันธ์ประการใดบ้างกับพระเยซูนะครับแต่ในข้อ15ครับชายคนนั้นได้ออกไปบอกกับพวกผู้นำชาวยิวว่าพ ผู้ที่รักษาตัวเองนั้นคือพระเยซูครับพวกยิวนะครับจึงมาต่อว่าพระเยซูนะครับพระองค์ก็ตรัสกับพวกยิวว่าพระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเนื่องด้วยถ้อยคำเหล่านี้ครับพวกยิวกล่าวหาว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูไม่ยอมรับไม่ถูกยอมรับจากคนยิวนะครับว่าเป็นพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีอยู่4ประการนะครับ1นะครับกับดีนะครับหรือพวกยิวเชื่อว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือวันซาบาโตนะครับแต่พวกเขาไม่ยอมรับพระเยซูครับนะว่าพระเยซูจะมีอำนาจเหนือวันซาบาโตได้นะครับนี่เป็นประการแรกประการที่2ก็คือว่าพระเยซูนั้นเป็นเพียงแค่ลูกของช่างไม้เป็นคนโนเนมครับไม่มีภูมิหลังในเรื่องของการเป็นฟาริสีนะครับไม่มีภูมิหลังของการเป็นธรรมจารย์นะครับไม่มีภูมิหลังของผู้นำศาสนาใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขานั้นเป็นเพียงเขาถือว่าพระเยซูนั้นเป็นเพียงบุตรของช่างไม้จากนาซาเรตครับประการที่3ครับพวกเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอันนี้คือคำว่าบุตรหรือพระบุตรหรือบุตรนะครับลูกครับก็คือแปลว่ามาจากนะครับมาจากพระเจ้าไม่เชื่อครับว่าพระเยซูมาจากพระเจ้าประการที่4ครับประการสุดท้ายครับพวกยิวคิดจะหาโอกาสฆ่าพระเยซูเพราะนะครับเพราะเขาถือว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้านะครับตีตนเสมอเท่าเทียมกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเขารับไม่ได้นะครับพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราได้รู้ว่าประโยชน์ของวันซาบาโตนั้นพระเจ้าจัดให้กับมนุษย์นะครับและเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกันครับคำว่าพระบุตรนั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่จำเป็นต้องมีคุณพ่อคุณแม่แต่คำว่าพระบุตรนั้นมีความหมายว่ามาจากนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับอาเมน